O güzellik, o nezaket, o letafet, o asalet bahşedilmiş sana bunca iyi haslet. Sana aşık, sana hayran, sana feda nice can, varlığınla hayat buldu bütün cihan. Uğruna yaratıldı, donatıldı kainat. Zulmet nura döndü, yanan ateş söndü, o ne gündü. Senle ümit varız her demde, huzur olur her yerde. Çare sensin her derde, İnsanlık sana muhtaç. Senle ümit varız her demde, huzur olur her yerde. Çare sensin her derde, İnsanlık sana muhtaç. Ne şereftir, ne saadet, ne sururdur, o ne rahmet. Ümmetin olmak bizler büyük nimet. Sana salat, sana selam, sana her türlü ihtiram. Sana layık ümmet olmak asıl meram. Uğruna yaratıldı, donatıldı kainat. Zulmet nura döndü, yanan ateş söndü, o ne gündü. Senle ümit varız her demde, huzur olur her yerde. Çare sensin her derde, İnsanlık sana muhtaç. Senle ümit varız her demde, huzur olur her yerde. Çare sensin her derde, İnsanlık sana muhtaç. Derde, insanlık sana muhtaç. Senle ümit varız her demde, huzur olur her yerde. Çare sensin her derde, İnsanlık sana muhtaç.